Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتل عليهم نبأ بني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال جل وعلا في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في مقام آخر ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر عبادات کے جو طریقہ ہائے کار متعین فرمائے ہیں ان میں سے اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ رب العالمین کے نام پر جانور کو ذبح کرنا بھی ہے. عموماً عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور گھروں کے اندر ذبح کیے جاتے ہیں انہیں اضحیہ کہتے ہیں, اس کی جمع اضافی آتی ہے, اور حج کے موقع پر جو قربانیاں کی جاتی ہیں انہیں بدنہ اور حدی کہا جاتا ہے. تو جس انداز میں حاجیوں کے لیے قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے، ویسے ہی صاحب استطاعت افراد کے لیے گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ سیدنا جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے عید سے قبل ہی قربانی کر لی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کی تو فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخرى، جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے، قربان کرے۔ حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں جانور کو ذبح کرنے کا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا گھروں کے اندر بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے حج کے موقع پر حجاج کرام کے لیے قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من وجد ساعة ولم يزحی، جو بندہ وسعت پاتا ہے، اس کے پاس استطاعت موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ صحیح مسلم کے اندر، سنن دار قطنی کے اندر یہ اثر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موجود ہے۔ تو اسے بھی معلوم یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی صاحب استطاعت بندے کے لیے گھروں میں قربانی کرنا لازمی اور ضروری خیال کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ استطاعت ہے کیا؟ بہت سے لوگ سوال کرنے والے پوچھتے ہیں کہ جی میرے اوپر قرضہ ہے، کیا میرے لیے بھی قربانی کرنا ضروری ہے؟ میں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، پہلے حج کروں یا بیٹیوں کی شادی کروں؟ قربانی کرنا میرے لیے بھی لازمی ہے یا شادی کرنا لازمی ہے؟ عجیب و غریب قسم کے سوالات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص معیار مقرر نہیں کیا ہے قربانی کے لیے کہ بندہ صاحب نصاب ہو، زکات اس پہ فرض ہوتی ہو تب قربانی ہے، وگرنہ قربانی نہیں، ایسی کوئی بات دین اسلام کے اندر موجود نہیں۔ بندہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، اگر اس کے پاس جانور خرید کر اس کو قربان کرنے کی استطاعت موجود ہے، اس آدمی کے ذمہ ہے کہ وہ لازمن ضروراً قربانی کرے۔ کسی کے اوپر قرض ہے تب بھی قربانی کرے، نہیں ہے تب بھی قربانی کرے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو مسنہ دو دنتا جانور کم پڑ گیا، پھر ہم کیا کرتے، دو دو تین تین جنے دے کے، دو دو تین تین ایک ایک سال مکمل کے جانور دے کے ایک ایک دو دانتا جانور خریدنے لگے۔ ایسی حالت میں بھی انہوں نے قربانی کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں ہے۔ تو کسی بندے کے پاس اگر وقتی طور پہ پیسے وغیرہ موجود نہیں ہیں لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر تھوڑے بہت ادھار لینے بھی پڑ گئے تو میں یہ قسم کہیں نہ کہیں سے نکال لوں گا، جس طرح عموماً بندے کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا کسی قریبی دوست کی عزیز کی شادی ہوتی ہے وہاں پہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، کم از کم اور کچھ نہیں تو آنے جانے کا کرایہ تو لگتا ہی ہے، تو بندہ اپنی ہڈی پسلی دیکھ لیتا ہے کہ میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں، اتنا وہ ادھار لے لیتا ہے، جو لاکھوں کے حساب سے جن کے کاروبار ہیں وہ کئی کئی لاکھ کا ادھار لیتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے، غریب بندہ وہ 10,000 کا ادھار پکڑتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے، تو ہر کسی کو پتا ہے کہ میں کتنا ادھار اتار سکتا ہوں، اگر موقع پر وقت کے اوپر اس کے پاس پیسہ موجود نہیں، اب اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ استطاعت سے خارج ہو گیا ہے، نہیں وہ اپنے آپ کو خود دیکھے، بل انسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ اپنے آپ کو بڑا اچھی طرح سے دیکھنے والا جاننے والا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی کے اندر ہوں، کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا، اگر وہ دیکھتا ہے استطاعت محسوس کرتا ہے استطاعت کو پاتا ہے تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، اگر نہ فرمایا ہم باجدا ساتن فلم یذہی، جو بندہ استطاعت پاتا ہے وہ تک اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اتنی سختی کے ساتھ ہونا کیا، تو بہرحال صاحب استطاعت پر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے، اور یہ فریضہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، عموماً ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ پوچھا کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ لوگ آئے سوال کرنے لگے ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سننا تو ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام والسلام کی سنت ہے، تو یہاں سے پہلا مسئلہ تو یہ نکلا کہ یہ قربانی سنت ہے اور وہ بھی سنت ابراہیمی ہے، لیکن حقیقتاً یہ روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، ایک راوی ہے اس کے اندر وہ پرلے درجے کا سول حفظ ہے، حافظہ اس کا متغیر ہو گیا تھا، کوئی بات اس کو یاد نہیں رہتی تھی، تو ایسے راوی کی روایت مقبول نہیں ہوتی، اہل علم کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، ضعیف گردانی جاتی ہے، پھر اسی حدیث کے اندر آگے چل کے الفاظ آتے ہیں کہ اس نے پوچھا مالنا منہا، کہ ہم یہ قربانی کریں تو ہمیں اس سے کیا ملے گا، تو فرمایا کہ ہر ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، تو اب بکری چھترا دمبا گائے اونٹ کتنے بال ہوتے ہیں جسم پہ، یہ تو کروڑ نیکیاں بن گئی، لیکن روایت بے اصل ہے، امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ الباری وہ فرماتے ہیں کہ اضاحی کے بارے میں وہ قربانیاں جو گھروں کے اندر کی جاتی ہیں ان کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، ان کے فضیلت کے اندر کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں، اب اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کا کوئی اجر و ثواب بھی کوئی نہیں، اجر و ثواب ہے، فریضہ قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اور جس کام کو فرض قرار دیا جاتا ہے اس کی یہی بہت بڑی فضیلت ہے کہ دین اسلام نے اس کو فرض قرار دے دیا ہے، پھر ایک کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دے لیں تو اس سے بڑھ کے کوئی اور فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کسی کام کو کرنے والے ہیں، اور جہاں تک ثواب کی بات ہے اللہ رب العالمین نے اصول رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل حسنت بعشر امثالها، ہر نیکی 10 گنا تک اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، الى 700 ضعف، 700 گنا تک، تو قربانی کرنے کا بے شمار اجر و ثواب ہے، ہاں اضاحی کا گھروں میں کی جانے والی قربانیوں کا نام لے کر حدیثوں کے اندر جہاں جہاں پر ان کی فضیلت اور عظمت کا تذکرہ ہوا ہے، ثواب ذکر ہوا ہے، وہ روایات ضعیف ہیں، لیکن ان کے ضعیف ہونے کا یہ معنی کوئی نکالے کہ ان کا ثواب ہی کوئی نہیں، اجر ہی کوئی نہیں، وہ اس کی عقل اور فہم کی خرابی کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں. تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اسرہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جو ہیں ان کے اندر کیا جانے والا نیک عمل باقی تمام تر ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آتی ہے. تو پھر جب قربانی 10 ذوالحجہ کو کی جائے تو تمام تر اعمال سے افضل ترین عمل ہے. تو باقی جتنے بھی اعمال کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری اس کے اندر داخل ہوگی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے، حکم دیا ہے فلیذبح، کہ جو بندہ نماز عید سے قبل قربانی کر لیتا ہے وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور قربان کرے. کیوں؟ انہ لہم خاتم، جو انہوں نے نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لی یہ قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عام گوشت کی طرح بکری کا گوشت ہے جو کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے سے تیار کر لیا. قربانی کا فریضہ ثابت نہیں ہوا جب تک وہ قربانی نماز عید کے بعد ادا نہیں کرے گا. پھر اسی طرح قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا تذبحوا الا مسنتا الا ان يغفر عليكم فتذبحوا جزعتا من الذان، کہ مسنہ جانور ہی ذبح کرو، 2 دانتا جانور ذبح کرو، 2 دانتے کے علاوہ دوسرا جانور ذبح نہ کرو. الا ان يغفر عليكم، ہاں اگر تمہیں دشواری پیش آئے فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِنَ الذَّان، تو بھیڑ کی جنس سے دنبا چھترا بھیڑ، اس جنس کا جزعہ 1 سالہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. مسنہ کہتے ہیں اس جانور کو اذا طلعت ثناياهُ، جب اس کے ثنایا دودھ کے 2 دانت ٹوٹ کے نیچے سے نئے 2 دانت نکل آئے، پھر وہ جانور مسنہ بنتا ہے. عام طور پہ منڈیوں میں جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہی بہت بڑے مفتی ہوتے ہیں، انہوں نے وہ جانور کا دانت ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے، دانت توڑا ہوا ہوتا ہے، زبردستی توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دانت کا ٹوٹ گیا ہے، قربانی پہ لگ جاتا ہے. حالانکہ مسنہ کی تعریف کے اندر وہ داخل ہے ہی نہیں جس کا دانت ٹوٹا ہے. مسنہ تب بنے گا اذا طلعت ثناياهُ، جب اس کے 2 دانت نکلے، ان کے نکلنے کی وجہ سے دودھ کے 2 دانت جانور کے ٹوٹے، پھر وہ مسنہ بنتا ہے. اور عموماً یہ بھیڑ بکری کی جنس میں سے مسنہ 2 سال کی عمر میں بنتا ہے. 2 دانتا جانور عموماً 2 سال کی عمر میں بنتا ہے، اور گائے یہ تقریباً 3 سال اور اونٹ 4 سال کی عمر میں جا کے مسنہ بنتا ہے. تو اس سے کم عمر کا جانور ذبح کرنا قطعاً جائز اور درست نہیں. ہاں دوندے کے علاوہ چوبا یا چگا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سنیا تو اس کے طلوع ہو چکے ہیں، اس کے بعد وہ مسنہ ہی کہلائے گا. مسنہ کہتے ہیں سنیا کو کما پوتا، ہاں 2 سال یا اس سے زیادہ بڑی عمر کا جانور وہ مسنہ کے تحت ہی داخل ہے. تو صحیح مسلم کی اس حدیث پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں. ان کے اندر محدث الاثر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وہ بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے مدلس ابو زبیر، اور وہ اس کو ان سے بیان کر رہا ہے، عام طور پہ محدث حدیث کو بیان کرتے ہوئے اخبارانہ حدثانہ سمیتوں کے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن مدلس راوی جو ہوگا جب وہ لفظ ان بول کے کسی حدیث کو بیان کرے گا کہ ان فلان، تو اس وقت اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی. تو اس میں ابو زبیر نے روایت کیا ہے لفظ ان کے ساتھ، کہتا ہے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اب پتہ نہیں اس نے یہ روایت سنی ہے کہ نہیں سنی، لہذا مدلس کا ان آنا ناقابل قبول ہونے کی وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں. اور امام مسلم رحمہ اللہ کو غلطی لگی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر داخل کیا ہے، درج کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں ابو زبیر کا امام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، اور اصول ہے کہ صحیح ہیں بخاری اور مسلم کے اندر جو جو حدیثیں مدلس راویوں کی صیغہ تمرید ان کے ساتھ روایت ہیں وہ ساری کی ساری سیما پر محمول ہوتی ہیں. اور اصول اور قاعدے کو امام مسلم رحمہ اللہ وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مدلس راوی کا آنا قبول نہیں ہوتا، اور انہوں نے شرط لگائی ہے کہ میں اپنی صحیح کے اندر مسلم کتاب میں صرف اور صرف صحیح روایات درج کروں گا. تو انہوں نے صحیح روایت ہی درج کی ہے، اور ابو زبیر کا یہ سوا ثابت ہے، اور اس کو مسند ابی عوانہ میں امام ابو عوانہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ابن جریج رحمہ اللہ کے واسطے سے. وہ کہتے ہیں کہ حدثنی ابو زبیر، مجھے ابو زبیر نے حدیث بیان کی کہ اللہ سامع جابر یقول، کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، پھر انہوں نے یہ حدیث پڑھی. لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یؤثر علیکم فتذبحوا جدعۃ من الذئب، کہ دو دانتے سے کم کر جانور ذبح نہ کرو، لیکن اگر تمہیں دشواری پیش آئے تو پھر بھیڑ کی جنس کا جب آپ ایک سالا جانور دبا کر. تو لہذا جب ابو زبیر کا سیما جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ثابت ہے تو یہ حدیث صحیح قرار پائے گی، اور اس کو صحیح مسلم میں درج کرنا امام مسلم رحمہ اللہ کی غلطی نہیں بلکہ ان کی جانچ پڑتال کا نتیجہ ہے. پھر اسی طرح جدا عام طور پہ کھیرا جانور کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ ایک سال مکمل کرنے والے جانور سے بولا جاتا ہے. منڈیوں میں چھ چھ مہینے کے وہ جو موٹے سارے جانور ہوتے ہیں اس کو بھی لوگ بیچنے کے لیے لائے ہوئے ہوتے ہیں، اور بیچنے والا سب سے بڑا مفتی تو خود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چھ مہینے کا پکا کھیرا لگ جاتا ہے، لگنے کی صورت ہے ہی کوئی نہیں چھ مہینے کے جانور کی، کیونکہ یہ لغت کا مسئلہ ہے. اور اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ جب آپ وہ ایک سال جو جانور مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو جائے اس جانور کو جگا کہتے ہیں. ہر سال کے اندر چھ مہینے اور آٹھ مہینے کا ذکر بھی ہے، لیکن وہ اختلاف والی بات ہے، تو اختلاف والی بات کو چھوڑ کے اتفاق والی بات کو اثر کریں کہ بل اتفاق ایک سال کا جانور جو ایک سال بارہ مہینے اپنی عمر کے پورے کر لیں اس کو سارے اہل لغت جدا کہتے ہیں. تو جدا بھی بکری کا یا گائے کا یا اونٹ کا نہیں، صرف اور صرف بھیڑ کی جنس، بھیڑ چھترا دوبا یہ ان اجناس میں سے وہ جدا جانور اس کی قربانی قبول ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب دشواری پیش آئے. اور دشواری کی صورتیں دو ہیں، یا تو یہ کہ بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں، دو چاندا جانور بہت مہنگا ہے، اس کی رینج سے باہر ہے، خرید نہیں سکتا اس کو، لہذا اب اس کے لیے دو چاندا جانور خریدنے میں دشواری ہے. یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ میں مسنہ جانور دو دانتا جانور دستیاب ہی نہیں. تو یہ دو صورتیں ہیں دشواری کی. اگر ان دو صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہ ہو پھر خام خا جدا جانور کھیرا دبا کرتے رہنا یہ قربانی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے کھیرے جانور کو جائز قرار نہیں دیا. اور دشواری اگر پیدا ہو جائے بکری کا اونٹ کا گائے کا کھیرا پھر بھی نہیں لگ سکتا. کھیرا جانور دبا ہوگا ایک کھالا جانور صرف اور صرف ڈھیر کی جنس سے، ہاں وہ ڈھیر ہو چھترا ہو یا دمبا ہو. ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جی بکری کا جدا بھی وہ لگ جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر کتاب المضاہی میں حدیث آتی ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما نبدا به فی یومنا ھذا ان نصلی، ہم اس عید الاضحی کے دن نماز پڑھنے سے آغاز کرتے ہیں، ثم نرجع، پھر ہم واپس پلٹتے ہیں واپس جاتے ہیں، فننحر، اور ہم پھر دبا کرتے ہیں، پہلے نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد واپس جا کے پھر جانور دبا کرتے ہیں. عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جانور دبا نہیں کرتے. فرمایا من فعلہ فقد اصاب، جس بندے نے ایسا کام کیا پہلے عید کی نماز ادا کی اس کے بعد اس نے جانور دبا کیا، فقد اصاب، اس نے درست کام کیا ہے. ومن ذبح قرب، اور جس بندے نے نماز عید کو ادا کرنے سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا، فإنما هو لحم قدمه لأهله، یہ تو محض ایک گوشت ہے جس کو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے تیار کر لیا ہے. لیس من النسک فی شیء، قربانی میں اس کا کوئی کردار نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے. فقام ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی کا جانور پہلے نماز عید ادا کرنے سے ذبح کر لیا ہے، ان عندی جزعۃ، میرے پاس ایک جزعۃ ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے اسود، بکری کا جزعۃ ہے، تو کیا میں اس کو ذبح کر لوں؟ فرمایا اذ با، ہاں بکری کا جزعۃ، بکری کا کھیرا جانور بھی ذبح کر لے. تو اس حدیث سے مطلب نکالتے ہیں کہ بکری کا کھیرا جانور بھی اگر دشواری ہو تو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ اس حدیث سے نکلتا نہیں. سبب اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہی حدیث اگر مکمل پڑے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا. دس جگہوں میں صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، دس مختلف مقامات میں، اور تقریباً ہر جگہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو اس کو ربا کر، والا تجھ دیا ان احد وعدہ کا، لیکن تیرے بعد کسی سے بھی بکری کا جد آپ کی فائد نہیں کرے گا. اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، رخصت دی کہ ٹھیک ہے تو کر لے، ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تیرے بعد اور کسی سے بکری کا جد آپ کی فائد نہیں کرے گا. جب یہ کہہ دیا کہ کسی سے جد آپ کی فائد نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس کا خاصا تھا، خاص اس ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی. بعد میں آنے والوں کے لیے اور اس وقت بھی موجود لوگوں کے لیے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کے علاوہ وہ رخصت موجود نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت کے اندر یہی حدیث صحیح بخاری ہی کے اندر ایک دوسرے مقام پر لفظ آیا ہے وَلَمْ تُجْزِيَ جَزْعَةٌ کہ تیرے بعد کسی سے بھی کوئی بھی جزعہ کفایت نہیں کرے گا، ہاں وہ جزعہ بکری کا ہو، وہ جزعہ بھیڑ کا ہو، وہ جزعہ اونٹ کا ہو، وہ جزعہ گائے کا ہو، تیرے بعد کسی سے بھی کفایت نہیں کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ بکری اونٹ اور گائے یہ جزعہ ان کا کفایت نہیں کرتا، اور اس لفظ کی وجہ سے تو بھیڑ کے جزعے کی بھی نفی ہو رہی ہے، لیکن صحیح مسلم کی وہ حدیث جو آپ نے پہلے سنی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت اور رخصت دی ہے کہ ہاں بھیڑ کا جزعہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی حالت عسر دشواری کی حالت میں، ویسے نہیں۔ پھر اسی طرح سنن بیہقی کی ایک روایت پیش کرتے ہیں جزعہ کی قربانی کے جواب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعما او نعمۃ الادحیہ الجذع من الذان کہ بھیڑ کا جزعہ بہترین قربانی ہے، جب جزعہ کھیرا جانور بہترین قربانی ہے بھیڑ کا کھیرا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دوسرے سے افضل ہو گیا، لہذا یہ بھیڑ کا جزعہ یہ باقی جانوروں کے دو سامنے جانور سے بھی افضل ہے، لیکن یہ روایت پائے حضور کو نہیں پہنچی، اس میں خدا بن عبد الرحمن اور اس کا شیخ ابو قباد یہ دونوں کے دونوں راوی مجہول ہیں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں کوئی علم نہیں، پتا نہیں سچے تھے یا جھوٹے تھے، کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے۔ اور محدثین نے اصول بنایا ہے کہ جس راوی کی حالت مجہول ہو، مستور راوی ہو، مجہول الحال ہو، اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، تا وقتی کے اس کے بارے میں علم نہ ہو جائے کہ یہ کون تھا، کیا کرتا تھا، اس کا اعتقاد کیا تھا، اس کا عمل کیسا تھا۔ اور یہ قانون انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ رب العالمین نے یہ اصول بنانے کا حکم دیا ہے۔ رائن جا تم فاسق ہو بھی نبا فاتا بھیا دو، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرو، تو کیا مانا کہ اگر کوئی آتے خبر لے کے آئے تو اس کو مان لو، فاسق کی خبر ہو تو اس کی تحقیق کرو کہ کیا کوئی عادل بندہ بھی اس کو بیان کرتا ہے کہ نہیں، جس کی عدالت اور فسق معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اس کی خبر تو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق قبول ہے ہی نہیں، مردود ہی مردود ہے۔ پھر اسی طرح مجاشع بن مسعود بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں انہوں نے یہ اعلان کروایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی، کہ جزع جانور یہ ہر اس جانور کا کفایت کر جاتا ہے جس جانور کا دو دندہ کفایت کرتا ہے، قربانی میں جو دوندہ جانور لگتا ہے اسی جنس کا کھیرا جانور لگ جاتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، تو اسے اس کی بھی تفصیل وہ صحیح مسلم والی حدیث کر رہی ہے لا تذبحوا الا مسنۃ الا یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الذان، کہ بھیڑ کا ایک سالہ بھیڑ کا جزعہ کھیرا وہ کفایت کرے گا باقیوں کا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کروایا تھا جب دو دانتا جانور خریدنے میں بڑی دشواری تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دو دو اور تین تین جزعہ دے کر ایک ایک مسنہ خرید رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا کہ بھیڑ کا جزعہ کفایت کر جائے گا، لہذا جزعہ اگر کسی کے پاس بھیڑ کا ہے وہ ذبح کرے، دو تین بھیڑ کے کھیرے دے کر ایک ڈوندا جانور خریدنے کی حاجت اور ضرورت نہیں، اس قدر دشواری کا سامنا صحابہ کرام کو کرنا پڑ رہا تھا. مستدرک حاکم کے اندر اور سنن نسائی کے اندر یہ روایت تفصیلا موجود ہے. اسی طرح مستدرک حاکم کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ الجدع من الزانی خیر من السید من المعز، کہ بھیڑ کا کھیرا وہ بکری کے دوندے سے افضل اور بہتر ہے. تو اسے بھی پتا چلا کہ بکری کے دوندے جانور کے بجائے بھیڑ کا کھیرا جانور اگر ذبح کر لیا جائے تو زیادہ اجر و ثواب ہے استطاعت کے باوجود. لیکن بات یہ تب بنتی اگر یہ روایت درست اور صحیح ہوتی. اس کی سند میں ابو قتال سمامہ بن وائے نے کرابی ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فیہ نظر، اس کے اندر نظر ہے، یعنی وہ ضعیف قسم کا کمزور قسم کا راوی ہے. کئی ایک محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. پھر ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ ان الجدع من الزانی خیر من الثنیۃ من الابل والبقر، کہ بھیڑ کا جو جدع ہے دمبا جدع کھیرا ایک تھالا، وہ اونٹ اور گائے کے دوندے جانور سے افضل اور بہتر ہے. لو علم اللہ ذبحا افضل منہ لخدا به ابراہیم، اگر اللہ رب العالمین اس سے افضل اور بہتر جانور کوئی سمجھتے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی تھی تو اللہ تعالیٰ بھیڑ کے بجائے وہ جانور نازل کرتے دیتے ان کو جو کہ اس سے افضل اور بہتر ہوتا، اس سے افضل اور بہتر جانور ہی کوئی نہیں تھا، لہذا اللہ رب العالمین نے یہ جانور ان کو عطا کیا. تو اسے معلوم ہوا کہ بھیڑ کا جدع اور کھیرا یہ افضل ہے، یہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے دوندے اونٹ اور گائے کی نسبت. لیکن حقیقت میں یہ روایت بھی محض روایت ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. اس کے اندر اسحاق بن ابراہیم الحنینی نامی راوی ہے، وہ پرلے درجے کا ضعیف ہے بیچارہ، وہ سوء الحفظ، حافظہ اس کا کمزور اور عدالت کے درجے سے بھی نیچے گرا ہوا. تو اسی طرح اور بھی کئی ایک روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ بھیڑ کا جدع قربانی کے طور پہ لگ جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے بغیر دشواری اور بغیر عسر کے. تو وہ ساری کی ساری روایات کمزور ہیں، سند کے اعتبار سے ثابت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو صحیح اور درست بات یہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جانوروں کی عمر کے بارے میں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے تو دو دانتا جانور ذبح کرو جس کے دو دانت نئے نکل آئے ہو، اور اگر دشواری پیش آئے مارکیٹ میں دستیاب نہ ہو یا اس کی قیمت اور ریٹ اتنا تیز ہو کہ آپ اس کو خرید نہ سکیں تو پھر بھیڑ کی جنس کا جدع چھترا دمبا بھیڑ وہ ایک سال مکمل عمر والا وہ ذبح کیا جا سکتا ہے، سال سے کم عمر کا وہ بھی نہیں. پھر اسی طرح کچھ جانور جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نستصرف العین والاذن، کہ ہم کان اور آنکھ کو خوب اچھی طرح سے دیکھیں. عموماً کان اور آنکھ کے اندر عیب ہوتا ہے اور وہ پوشیدہ رہ جاتا ہے، چھپا رہ جاتا ہے، لہذا حکم دیا ان نستصرف العین والاذن، ہم کان کو اور آنکھ کو خوب اچھی طرح سے دیکھ کر جانور خریدیں. وہ اللہ ذخیہ بن مقابلہ تن ولا مدابرہ تن ولا سرتا ولا فرقا. اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایسا جانور قربانی کے لیے ذبح نہ کریں جس کا کان اوپر سے پھٹا ہوا ہو یا نیچے سے پھٹا ہوا ہو یا اس کے کان میں لمبائی کے رخ چیرا آیا ہوا ہو یا چوڑائی کے رخ آیا ہوا ہو, بلکہ کان قربانی کے جانور کا صحیح سالم ہو, صحیح سلامت ہو, تب اس کا قربان کرنا, ذبح کرنا قربانی کے لیے جائز اور درست ہوگا. اور وہ کان کی جو کٹائی ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, کان کم کٹا ہوا ہو یا زیادہ کٹا ہوا ہو, برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دو عمر کے برابر کٹا ہوا ہو تو کوئی بات نہیں, زیادہ کٹا ہوا ہو تو پھر عیب ہے. یہ اپنی طرف سے لوگوں نے باتیں نکالی ہوئی ہیں, اور جی اتنے کی خیر ہے, تمہیں کس نے کہا کہ اتنے کی خیر میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. سرقا سرقا مقابلہ مدابرہ, چاروں قسم کا عیب کانوں کے اندر پایا جائے, کان میں سوراخ ہو, کان پھٹا ہوا ہو, لمبائی کا رخ چرا ہوا ہو, چوڑائی کا رخ چرا ہوا ہو کان, اس کی قربانی نہیں ہے. ہاں وہ چیر تھوڑا سا ہو, چیر زیادہ ہو, بات برابر ہے, دونوں صورتوں میں اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی. اسی طرح سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون کون سے جانور ہم قربانی کے لیے ذبح نہ کریں, آپ نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اس طرح اشارہ کیا اور فرماتے ہیں وہ اناملی اکثر من اناملی ہی, میری انگلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے حقیر ہیں, میرے انگلیوں کے کورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے کوروں سے حقیر ہیں, کم تر ہیں. لیکن فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ سے بتایا اربعہ, چار جانور ہیں, لا تجود فی الراعی, جو کہ قربانیوں کے اندر جائز نہیں ہے. فقال الاوراء بین الاوراء, ایسا بھینگا جانور, کانا جانور جس کا کانا پن اور بھینگا پن واضح ہو. تو اب کانے جانور کی قربانی نہیں, تو نابینا جانور کی, اندھے جانور کی بل اولا نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر تو عیب ڈبل ہو گیا. پھر اسی طرح فرمایا ول مریض بین مراب, ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو, واضح نظر آ رہا ہو بیمار ہے, کھانسی لگی ہوئی ہے بکرے کو یا رسولیاں ہیں اس کے جسم کے اندر یا اور کوئی واضح بیماری ہے, تو بیمار جانور کی قربانی بھی نہیں کی جائے گی. ول ارجا, اور لگڑا جانور بین بن روحا, جس کا لگڑا پن واضح اور ظاہر ہو, جو جب چلے تو اس کے اندر محسوس ہو کہ یہ جانور لگڑا کے چل رہا ہے, تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے. اور اسی طرح جو جانور لولا ہو جائے اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے, جو چلنے پھرنے سے بالکل عاجز ہو جائے اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے. والکثیر الذی لا تلقی, اور ایسا کمزور اور بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں کے اندر مس اور گودا موجود ہی نہ ہو, ایسا منور بوڑھا جانور بھی ذبح کرنا جائز اور درست نہیں ہے. پھر اسی طرح سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہمیں ایضحیہ بأعظم القرن والأذن, کہ ہم ایسے جانور کو ذبح کریں جس کا کان یا سینگ کٹا ہوا ٹوٹا ہوا ہو. تو سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی بھی نہیں کی جا سکتی. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سینگ کا اوپر والا خول وہ اتر جاتا ہے اور نیچے سے گلی وہ صحیح سلامت رہتی ہے. اگر اس کی گلی وہ صحیح سالم ہے, اوپر کا صرف خول اترا ہے, تو اس جانور کے اوپر اب با کا لفظ نہیں بولتے, اس کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے. با جانور کے سینگ کا خول اترا ہے اور کٹا نہیں سینگ اس کا ٹوٹا نہیں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اگر وہ بھری نیچے سے کٹ جائے گی ٹوٹ جائے گی پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے, پھر قربانی جائز نہیں ہوگی. تو پھر اسی طرح یہ عیوب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں کہ ان عیبوں کی بنا پر جانور کو ذبح کرنا جائز اور درست نہیں ہے. یہ عیب ہاں خریدنے اور مختص کرنے سے قبل ہو, ہاں اس کے بعد پیدا ہو جائے, دونوں صورتوں میں اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جانور کے اندر اب یہ عیب آ گیا ہے, مریض ہو گیا ہے, لنگڑا ہو گیا ہے, سینگ ٹوٹ گیا ہے, خریدا ہم نے قربانی کے لیے تھا, یا سال پورا ہو گیا ہے, ہم نے قربانی کے لیے ہی پالا ہوا ہے, لہذا اس کو ذبح کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اللہ مزحیا کہ ہم ذبح نہ کریں, ان کی قربانی نہ دیں. یہ نہیں کہا کہ ان عیبوں والے جانوروں کو خریدنا نہیں یا ان عیبوں والے جانوروں کو قربانی کے لیے مختص نہیں کرنا. مختص کرنے کی شرط نہیں ہے, بے عیب ہونا جانور کے ذبح ہونے کے لیے شرط ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت ذبح کرنے کے لیے لٹایا, اس نے ہاتھ پاؤں چلائے, چھری لگ گئی اس کی آنکھ میں, جانور کانا ہو گیا, اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. حالانکہ لٹایا اس کو قربان کرنے کے لیے تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کانے جانور کی قربانی نہ کرو. اب وہ کانا ہو گیا ہے لہذا اس کی قربانی درست نہیں, اس کی جگہ کوئی اور جانور قربان کیا جائے. اس کو پکڑنے لگے, باندھنے لگے, لیکن وہ یکدم چھوٹا, چھوٹ کے دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا, سینگ اس کا ٹوٹ گیا, اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. دیوار سے گرا, چھلانگ لگائی اس نے, ٹانگ ٹوٹ گئی. اگر سے آج اس کی قربانی کرنے کا ارادہ تھا لیکن اب یہ قربانی پہ نہیں رکھ سکتا, ہاں ویسے دبا کر لو, قربانی نہیں ہوگی. صاحب استطاعت کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اس کی جگہ پہ دوسرا جانور دبا کرے, قربان کرے, پھر اس کی قربانی ہوگی. اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے کہ عین قربانی کے موقع پر یا ایک دو دن پہلے جانور کے اندر کوئی عیب آ گیا ہے, پہلے نہیں تھا, پھر دو ہی صورتیں ہوں گی, یا تو بندے کے پاس استطاعت ہوگی کہ وہ مزید جانور خریدے. اگر اس کے پاس مزید جانور خریدنے کی طاقت اور استطاعت موجود ہے تو وہ خرید کے ذبح کرے, یا پھر اس کے پاس استطاعت نہیں ہوگی, دوسرا جانور نہیں خرید سکے گا. دو ہی صورتیں ہیں. اگر دوسرا جانور نہیں خرید سکتا, استطاعت ہو گئی ہے اس کی ختم, تو پھر اس کے اوپر سے خریدا ہو گیا ہے ختم. خریدا تو صاحب استطاعت پر ہے, من واجدہ خاتم, جو بندہ استطاعت پاتا ہے, وسعت رکھتا ہے, اس کے لیے قربانی ہے. جس کے پاس وسعت ہی نہیں, اللہ تعالی نے اس کے لیے قربانی کو لازم اور ضروری قرار ہی نہیں دیا. تو بہرحال جو بھی صورت بنے, اس عیبدار جانور کی قربانی یہ جائز اور درست نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک روایت پیش کرتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے, وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہی تو دیا تھا میں نے ایک دمبا خریدا جانور قربانی کے لیے, فجا ذیبو فاکل من ذنبها, بھیڑیا آیا اس کی چکی کاٹ کے لے گیا, چکی کھا گیا اس کی. تو پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا ماجرا ہوا ہے, قربانی کے لیے میں نے جانور خریدا ہوا تھا, وہ بھیڑیا آیا اس کی دم کاٹ کے لے گیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذہے بھی ہا, اس کو ذبح کر دے. تو اس روایت سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر عیب پیدا ہو جائے جانور کو خریدنے کے بعد, مختص کرنے کے بعد, تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے. لیکن یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے حجاج بن ارطاب, وہ کثرت الخطا کا مریض بھی ہے اور ساتھ ساتھ مدلس راوی بھی ہے اور روایت کو سیدھے انت سے بیان کر رہا ہے. پھر محمد بن کعب بن قرظہ, محمد بن قرظہ بن کعب انصاری, وہ بھی راوی مجہول ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ مجہول راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی. ان دو عذروں کی بنا پر یہ روایت ناقابل قبول ہے. پھر اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے پھر بھی اسے مسئلہ تو صرف اور صرف یہ نکلتا ہے نا کہ دم کٹے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے. یہی مسئلہ نکلے گا کہ دم کٹے جانور کی قربانی جائز ہے, یا یہ کہ اگر کسی جانور کی دم کٹ جائے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. تو اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو نکالنا چاہتے ہیں, کیونکہ دم کٹے جانور کو قربان کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. جو جو عیب بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں فلاں فلاں جانور کی قربانی نہیں کرنی, ان کے اندر اب تر کا دم کٹے کا تو نام ہی نہیں. دم کٹے جانور کی قربانی کرنا دین اسلام کے اندر منع نہیں ہے, ممنوع نہیں ہے. اسی طرح جانور کا خصی ہونا یہ بھی عیب ہے, لیکن خصی جانور کی قربانی کرنا منع نہیں, بلکہ مسند احمد کے اندر صحیح سند سے روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال دو بیٹے ذبح کیے, دونوں کے دونوں قبرے, ان کی ٹانگیں اور سر وہ کالا باقی سفید اور موٹے تالے تھے اور دونوں کے دونوں خصی تھے. معلوم ہوتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے, نبی علیہ السلام سے ثابت بھی ہے. تو خصی جانور کا خصی ہونا عیب ضرور ہے, لیکن یہ عیب قربانی کو مانے نہیں. کئی پوچھتے ہیں خصی جانور افضل ہے کہ غیر خصی افضل ہے. بھائی افضل اور غیر افضل کی دین اسلام نے کوئی تحدید و تعیین نہیں کی, بس یہ علم ہے کہ خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دین اسلام نے منع نہیں کیا خصی جانور کی قربانی کرنا. ہاں دین اسلام نے جانور کو خصی کرنا اور کروانا یہ ضرور منع کیا ہے. شیطان نے کہا تھا قسم اٹھا کے خلا یغیرون خلق اللہ, یہ اللہ کی مخلوق کو بدلیں گے تبدیل کریں گے. تو یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرنا ہے جانور کو خصی کرنا, شیطانی عمل ہے. تو جانور کو خصی کرنا کروانا منع ہے, لیکن خصی جانور کی قربانی وہ کی جا سکتی ہے, ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے. فما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على